मुनि जन सेवित उद्धानक तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, इससे सब पाप छूट जाते हैं। तदनंतर चंपापुरी में जाकर माता गंगा जी के तट पर तर्पण करना चाहिए। वहां से दंड अर्पण में जाकर मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त करता है। तदनंतर संध्या में जाकर सद विद्या नामक उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य विद्वान होता है। उसके बाद माता गंगा सागर संगम में स्नान करना चाहिए, इससे विद्वान लोग 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति बतलाते हैं। तत्पश्चात पाप दूर करने वाली वैतरणी नदी में जाकर विरज तीर्थ में स्नान करें, इससे मनुष्य चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। प्रभाव क्षेत्र के भीतर कुल नामक तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सहस्त्र गौदानों का फल पाकर अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और ज्योति रथी के संगम पर निवास करने वाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पितरों का तर्पण करके अग्निस्तोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सोन और नर्मदा के उद्गम स्थान पर वंश गुल्म तीर्थ में आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोशला के तट पर ऋषभ तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कोशला के किनारे काल तीर्थ में जाकर स्नान करें तो 11 बैल दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तदनंतर जहां परशुराम जी निवास करते हैं उस महेंद्र पर्वत पर जाकर राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहीं मतंग का क्षेत्र है जहां स्नान करने से सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। उसके बाद श्री पर्वत पर जाकर नदी के किनारे स्नान करें, वहां देवहल्द में स्नान करने से मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध चित्त हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदनंतर कावेरी नदी की यात्रा करें, वहां स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता है। वहां से आगे समुद्र के तटवर्ती तीर्थ में जिसे कन्या तीर्थ कहते हैं जाकर स्नान करें। वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर समुद्र मध्यवर्ती गोकर्ण तीर्थ में जा भगवान शंकर जी की पूजा करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता और गणपति पद को प्राप्त होता है। 12 रात तक वहां उपवास करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उसी तीर्थ में गायत्री देवी का भी स्थान है, वहां 3 रात उपवास करने वाले को सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। तत्पश्चात सदा सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित गोदावरी की यात्रा करने से मनुष्य गव्यमय यज्ञ का फल पाता और वायु लोक को जाता है। वेणा के संगम में स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वरदा संगम में नहाने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 85 ब्रह्म स्थूणा आदि तीर्थों तथा प्रयाग की महिमा। इस प्रसंग के पाठ का महात्म्य। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठर, ब्रह्म स्थूणा नामक तीर्थ में जाकर 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता और स्वर्ग लोक को जाता है। कुब्जा वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो स्नान करके 3 रात उपवास करने वाले को सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। इसके बाद देवहल्द में जहाँ से कृष्ण वेणा नदी निकलती है स्नान करें। फिर ज्योति मात्र अर्थात जाति मात्र हल्द में तथा कन्या आश्रम में स्नान करें। कन्या आश्रम में जाने मात्र से 100 अग्नि स्तोम यज्ञों का फल मिलता है। सर्वदेव हल्द में स्नान करने से सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त होता है तथा जाति मात्र हल्द में नहाने से मनुष्य को पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। इसके बाद परम पुण्यमय वाणी तथा नदियों में श्रेष्ठ पियोषणी अर्थात मंदाकिनी में जाकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करने वाला मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता है। हे महाराज, तदनंतर दंड कारण्य में जाकर गोदावरी में स्नान करना चाहिए। वहां शरभंग मुनि तथा महात्मा शुक के आश्रम की यात्रा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। तत्पश्चात सप्त गोदावरी में स्नान करके नियमों का पालन करते हुए नियमानुकूल भोजन करने वाला पुरुष महान पुण्य को प्राप्त होता और देवलोक को जाता है। वहां से देवपथ की यात्रा करें, इससे मानव देव सत्र का पुण्य प्राप्त कर लेता है। तुंग कारण्य में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से रहें। हे युधिष्ठर, तुंग कारण्य में प्रवेश करने वाले पुरुष अथवा स्त्री का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। धीर पुरुष को उचित है कि वह नियमों का पालन तथा नियमानुकूल भोजन करते रहे। 1 मास तक वहां निवास करें, इससे वह ब्रह्मलोक को जाता है, अपने कुल को भी पवित्र कर देता है। मेधावन में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए, इससे अग्निस्तोम यज्ञ का फल मिलता तथा स्मरण शक्ति और मेधा की प्राप्ति होती है। वही कालंजर तीर्थ में जाने से सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। हे महाराज, तत्पश्चात पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट पर मंदाकिनी नदी की यात्रा करें। वह सब पापों को दूर करने वाली है। उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम गति को प्राप्त होता है। वहां से परम उत्तम भर्तर स्थान नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। उस तीर्थ की प्रतीक्षणा करके शिव स्थान की यात्रा करनी चाहिए। वहां एक विख्यात कूप है जिसमें चारों समुद्रों का निवास है। वहां स्नान करके उस कूप की प्रदक्षिणा करें। इससे पवित्र हुआ जीतात्मा पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तदनंतर महान श्रृंग वैरपुर की यात्रा करें। वहां माता गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखने वाले पुरुष के पाप धुल जाते हैं और वह वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। वहां से परम बुद्धिमान भगवान शंकर जी के मुंजवट नामक स्थान की यात्रा करें। वहां जाकर महादेव जी की पूजा और प्रदक्षिणा करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग तीर्थ की यात्रा करें, जहां भगवान ब्रह्मा जी के साथ साक्षात भगवान माधव विराजमान हैं। माता गंगा जी सब तीर्थों के साथ प्रयाग में आई हैं और वहां तीनों लोकों में विख्यात तथा संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली सूर्य नंदिनी यमुना माता गंगा जी के साथ मिली है। माता गंगा जी और माता यमुना जी के बीच की भूमि पृथ्वी का जंगन अर्थात कटी से नीचे का भाग मानी गई है और प्रयाग जंगन के बीच का उपस्थ भाग है, ऐसी ऋषियों की मान्यता है। वहां प्रयाग उत्तम प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी कंबल और अश्वतर नामक नागों का स्थान, भोगवर्ती तीर्थ तथा प्रजापति की वेदी आदि पवित्र स्थान बताए गए हैं। वहां यज्ञ और वेद मूर्ति मान होकर रहते हैं।